aquí estem altra volta al vostre costat amb el programa del Club del Country, Country Radio Estel, amb Rafael Cordí, com sempre amb la bona música i el bon ritme que ens solen acompanyar. Espero que sigueu feliços d'estar al nostre costat una vegada més i que ens porteu la vostra companyia durant gairebé aquesta hora de programa. Wildcard és el títol del disc de Miranda Lambert, el seu setè àlbum d'estudi, realitzat l'1 de novembre de 2019 a través de RCA Records Nashville, produït per Jai Joyce i fent la primera vegada que la Miranda ha treballat amb aquest productor. El single especial de l'àlbum va ser la cançó It All Comes Out in the Wash. Precisament, doncs, d'aquesta manera i amb aquestes fantàstiques cançons, començarem el nostre programa del dia d'avui. Benvinguts i benvingudes a una nova edició d'aquest espai pertanyent al Club del Country. To a crawfish bowl, stonewashed jeans while you're changing the oil. When you find yourself dating the bridesmaid's ex, you accidentally bring him to the wedding. What? If you pour yourself a murder load of go, you dip your fries and you catch up on a bumpy road. You spill the beans to your mama's sister, got knocked up in a truck at the 7-Eleven. Don't sweat it. Your boss at the coffee machine, you drunk dialed your ex-husband, don't remember a thing. Had a fancy dinner at your mother-in-law's, spill A1 sauce on her tablecloth. Don't sweat it, tie a stick with de Miranda Lambert, que avui amb el nostre programa ens acompanya amb aquest Wildcard, el seu treball discogràfic, que arriba 3 anys després de The Weight of These Wings, l'àlbum que va publicar el 2016, i amb una mica més d'aproximació amb el country rock. Aquest single que hem escoltat, It All Comes Out in the Wash, va arribar abans de l'àlbum, un senzill de presentació, el 18 de juliol de 2019, i 5 altres temes del disc: Locomotive, Mess With My Head, Bluebird, Why Too Pretty for Prison i Pretty Bitchin'. també varen ser publicades abans que es fes amb l'àlbum. Way Too Pretty for Prison va ser inspirada per Karen Fairchild de Little Big Towns i va ser enregistrada en col·laboració amb Maren Morris. Un tour que iniciarà Mirant a l'Upbird en 27 ciutats dels Estats Units i Canadà, que començarà el 16 de gener del 2020 a Tupelo, en Mississippi, al Bands South Arena, i que acabarà el 9 de maig del mateix 2020 a Montreal, a Quebec, al Bell Center. Artistes que hi participaran com Cody Johnson, Lanco, Randy Rogers Band, Sparky McCollum, i un altre que encara no s'ha anunciat. Un àlbum que va debutar el número 4, el US 200 de Billboard, i el número 1 del Top Country Albums Chart amb 53.000 còpies o àlbums o equivalents amb àlbums venudes, incloent-hi 44.000, que eren purament vendes d'àlbums. Aquest és el seu setè número 1 en quant a àlbums. Mirant a l'Ambert, segon single, la cançó que s'anomena Bluebird, publicada el 9 de desembre. Meravellós a la Miranda Lambert, començant el nostre programa. M'encanta aquesta baileta, nascuda el 10 de novembre del 1983 a Longview, a Texas, cantant de country, bàsicament country modern, òbviament, i de country rock, com hem pogut escoltar amb les seves cançons, i que va debutar el 2003, després d'acabar en tercera posició del programa de televisió Nashville Star. Després, també recordem que forma part de Pistol Annies, al costat de Leslie Monroe i d'Angelina Presley. una de les millors intèrprets, que va debutar el 2005 amb el Kerosene, amb cançons fabuloses com el Bring Me Down o el mateix Kerosene o el Me and Charlie Talking. Des d'aleshores l'hem estat acompanyant amb la seva fantàstica música i ens ho demostra una vegada més amb aquest àlbum que estem escoltant, aquest Wildcard, amb Versi Nashville, en número 1, ja hi va arribar del Dios Country, com us hem comentat ara fa un moment, i que ha produït aquests senzills que us portàvem a terme, un número 12 com el Little Comes Out in the Wash o el número 38 provisional del Bluebird d'aquest àlbum. I altres cançons que, com hem dit també, doncs han arribat a triomfar, fins i tot el Mess My Head, una cançó que sense sortir com a senzill ha arribat al número 6 del Dios Country Digital, una llista en la qual doncs ens aporten més, es té més en compte la banda d'internet que no la banda d'emissores de ràdio o de vendes. Acabem aquest repàs amb aquest disc de la Miranda Lambert. Ho fem amb Way Too Pretty for Prison, aquesta cançó que també us comentàvem, que interpreta al costat de Mary Morris, i una cançó, com us hem dit, inspirada en la cantant de Little Big Town, i que ara mateix escoltem al Club del Country. They don't have rhinestone ball and chains, lunch trays don't come with Chardonnay, the bars there ain't got boys to buy a drink. We stick out like two bottle blondes, I must admit it don't sound fun for 15 girls to have to share one sink. He cheated, he's a villain, and you know I'd help you kill him. Just one snip to bleed his brakes, but we ain't gonna do it. We ain't gonna do it. doing? Yeah, we've been watching too much TV. You ain't Thelma, I ain't Louise. But if we ask them, they both agree we should put him through it. Don't put him through it. He cheated, he's a villain. So let's hire somebody to kill him. Cause we're way too pretty for prison. Estàs escoltant el Club del Country amb Rafael Corbí. Uns moments amb el nostre espai per escoltar el treball discogràfic anomenat Now, Nine, de Jason Aldean. Where's a guy in a steel toes covered in dirt, just a rock and roll t-shirt, headed to work with a pack of red man in his pocket. He's kind of red man, but he's rocking. Where's a beat-up telly and a Marshall stack? Little Marshall Tucker and a six-pack. Where's the good old boys and the good old days? Straight up getting sideways. We back, we back, we back in the speakers. Back in black, getting blasted in the bleachers. It's probably true what my mama said. I do it just like my daddy did. We back, we back, we back in the saddle. Back on stage, making the whole place rattle. Back with the 18 train on the track. Thought we were gone, but you're wrong. Now it's on, we back. Where's a chick wearing blue jeans, a little too tight? Got a grip on a koozie if it's what she likes. Getting picked up in a pickup and kicking it with guys like us. We back, we back, we back in the speakers. Back in black, getting blasted in the bleachers. It's probably true what my mama said. I do it just like my daddy did. We back, we back, we back in the saddle. Back on stage, making the whole place rattle. Back with the 18 train on the track. Thought we were gone, but you're wrong. Now it's on, we back. Sun comes up and sun goes down. Yeah. Everything good comes back around. Getting blasted in the bleachers. It's probably true what my mama said. I do it just like my daddy did. We back, we back, we back in the saddle. Back on stage, making the whole place rattle. Back with the 18 train on the track. Thought we were gone, but you're wrong. Now it's on, we back. Thought we were gone, but you're wrong. Now it's on, we back. We back in the saddle, back on stage, making a whole Com el seu nom indica, aquest és el nou treball en discogràfic que ens aporta Jason Aldean. Aquest anomenat Nine, un àlbum publicat per Broken Bow Records el 22 de novembre de 2019. De moment, amb un senzill publicat d'avançament, la cançó anomenada Way Back, que acabem d'escoltar, i amb d'altres cançons que també han capturat l'interès de les emissores de ràdio, tant que ja formen part del US Hot Country, com per exemple el tema anomenat Got What I Got, que també escoltem ara mateix. She said, do you really think I'm where you belong? I said, you know and I know you're perfect for me. Everything I'll ever need, I ain't playing. What I'm saying, when I got what I got, I don't miss what I had. The old me before you belongs to the past. In the back of your mind, you might think there's something more I. But when I got what I got, girl, I don't. I said, baby, do you know you sound a little crazy when you're talking like that, girl? Ain't no second thoughts, no regrets, no kind of maybe. No wishing I'd turn back before you came along. I could go on and on, girl, just kiss me. You're all that I want. When I got what I got, I don't miss what I had. The old me before you belongs to the past. In the back of your mind, you might think there's something more I want. But when I got what I got, girl, I. She said, baby, do you ever miss being alone? I said, hell no, I don't. When I got what I got, I don't miss what I had. The old me before you belongs to the past. In the back of your mind, you might think there's something more I want. But when I got what I got, girl, I don't. No, I don't. No, I don't. When I got. Jason Aldean, personatge fantàstic en del món de la música més contemporània, nou àlbum ja, per tant, un valor perfectament consolidat amb els darrers anys, i que avui ens acompanya, nascut a Macon, a Georgia, el 28 de febrer de l'any 1977, amb el seu estil de country més contemporani, country rock, i també en certs moments de hard rock i de rhythm and blues, cantant i compositor, que va debutar l'any 1998. Una carrera que va començar i que va debutar amb un àlbum realment magnífic, anomenat exactament com ell, el 2005, va ser el número 6 al US Country, i després ja el seu primer número 1 en l'àlbum Runlessless del 2007. Han anat publicant diferents àlbums, sempre sota el segell de Broken Bow Records. Aquest segell discogràfic és independent, basat a Nashville, fundat el juliol del 1999 per Benny Brown, especialitzat en música country. De Jason Aldean i d'aquest àlbum, com hem dit, el nouè de la seva carrera discogràfica, publicat el 22 de novembre de 2019, escoltarem un parell de temes més dels que han estat més ben considerats per la crítica i que es preveu que siguin senzills promocionals també d'aquest disc. En dues cançons més, com Blame It On You i Keeping It Small Town. Going down like a sunset, burning out like a cigarette. Blowing through the cash, through the past, drinking down that memory till there's nothing left. I could go on and on. Why you gone? I could blame it on the whiskey. I wouldn't blame you if you didn't even miss me. Gave you like a drink around the truth. But I can't blame it on you. Trying to fight through the daylight. Wonder where you at, and just like that I'm looking back on what I had when you were mine. I could go on and on. Why you gone? I can blame it on whiskey. I wouldn't blame you if you didn't even miss me. Gave you a million reasons, girl, not to be with me. Should've never let you go. Should've never watched you go. I could blame it on a good high. Let it take the blame for why you told me goodbye. Instead of missing you and missing all those good times. Should've never let you go. Should've never watched you go. I could say I never knew. Yeah, I can drink around the truth. But I can't blame it on you. Blame it on a whiskey. I wouldn't blame you if you didn't even miss me. Gave you a million reasons, girl, not to be with me. Should've never let you go. Should've never watched you go. I could blame it on a good high. Let it take the blame for why you told me goodbye. Instead of missing you and missing all those good times. Should've never let you go. Should've never watched you go. I could say I never knew. Yeah, I could drink around the truth. Yeah, I could say I never knew. Yeah, I can drink around the truth. But I can't blame it on you. That name painted up on that water tower, and that red dirt on the bottom of our boots. And this place runs 35 miles an hour, and that hard work runs in our roots. Yeah, we're all just backbone blue collar people, burning that Texaco black smoke diesel. Yeah, we're keeping it small town, keeping it slow. Keep that dust stirred up on them old dirt roads. Yeah, we keeping them girls up in them shotgun seats. Got that good stuff waiting on the end of the week. It's the way we were raised and we ain't changing now. You can find us under the sun down here. Just keeping it small town. We're keeping it small town. Yeah, we just trying to be about half good as our daddies. Still trying to make a name of our own. Find a little girl you can roll with and ride with and make a good life with and love and take on. We're just keeping it small town, keeping it slow. Keep that dust stirred up on them old dirt roads. Yeah, we keeping them girls up in them shotgun seats. Got that good stuff waiting on the end of the week. It's the way we were raised and we ain't changing now. You can find us under the sun down here. Just keeping it small town. That dust stirred up on them old dirt roads. Yeah, we keeping them girls up in them shotgun seats. Got that good stuff waiting on the end of the week. It's the way we were raised and we ain't changing now. You can find us under the sun down here. Just keeping it small town. We're just keeping it small town. Doncs així hem escoltat i presentat també amb els nostres oients aquest disc, aquesta meravella que ens aporta una gent fantàstica com Jason Aldean a través del nostre programa. I seguirem endavant i ho farem amb més bona música, en aquest cas amb la discografia de Lady Antebellum, que també ha presentat un treball en discogràfic realment magnífic el 15 de novembre, apareixia a través de Big Machine el seu àlbum anomenat Ocean. Concretament és aquest un disc realment magnífic que ja ha començat també a triomfar, el vuitè àlbum d'estudi d'aquest trio realitzat a través de BMLG Records. Big Machine és el primer treball discogràfic que fan amb aquest segell, produït per Dan Huff. Abans havien estat treballant fins al moment en Capitol Nashville. Anem a escoltar alguna de les cançons ràpidament. De moment, l'únic senzill oficial d'aquest disc que s'ha publicat, l'escoltarem de seguida, és una cançó que s'anomena What If I Never Get Over You, una cançó escrita per Ryan Hort, Sam Ellis, Laura Velz i John Green, i que es va estrenar al maig de 2019. Escoltem doncs aquest tema a la bona música i al bon ritme de Lady Antebellum. Close to her, it's a broken heart, but the moving on is the hardest part. It comes in waves, the letting go, but the memory fades. Everybody knows, everybody knows. What if I'm trying, but then I close my eyes? Lost in that last goodbye. What if time doesn't do what it's supposed to do? What if I never get over you? Maybe months go by, maybe years from now, and I meet someone and it's working out. Lady Antebellum va firmar amb Big Machine Records després de que el seu contracte discogràfic amb Capitol Nashville va finalitzar. Van anunciar a Londres al març del 2019 que ells estaven treballant en nova música, en noves cançons. Aquest What If I Never Get Over You va ser realitzat el 17 de maig com a senzill d'avançament, senzill solista, que en diu lead single de l'àlbum, i va debutar en el número 14 del Hot Country Songs Chart i després també el 25 del Country Airplay, una cançó realment magnífica. Cançons que han estat realitzades com a senzills promocionals de l'àlbum, també com Picture, Boots, What I'm Living For o Be Patient With My Low, groove o senzills més o menys oficials. Mira que avui en dia el tenim una mica més complicat per saber quines són les cançons més reals. De fet, els senzills promocionals que han arribat a capturar l'interès a les emissores de ràdio són cançons com aquest, Pictures. Fantàstiques cançons que podem trobar amb aquests 13 temes de la primera edició d'aquest Ocean, i també una cançó que ha donat molt de joc a les emissores de moment és el tema que precisament tanca l'àlbum i que li dona nom, aquest Ocean amb Lady Antebellum. How can someone stand so damn close and feel like their world's away? I can see your sad story eyes, so how do you have no words to say? All I want is to fall in deeper than I've ever been. Why won't you let me? I can handle your heart, so help me. Here you are next to me, so much beauty at my feet. All I wanna do is swim, but the waves keep crashing in. No, I'm not afraid to drown. Take me out, take me down. I'm so tired of the shore. Let me in, baby. You're an ocean beautiful and blue. I wanna swim in you. Been shining bright through the dark for the both of us. And I've done it out of love's not enough, but God, how I wish I don't wanna find out how much lonely I can take before you lose me. Baby, look at me and swear you won't lose me. Here you are next to me, so much beauty at my feet. All I wanna do is swim, but the waves keep crashing in. No, I'm not afraid to drown. Take me out, take me down. I'm so tired of the shore. Let me in, baby, you're an ocean beautiful and blue. I wanna swim in you. I can't let tanquem aquest segment del nostre espai amb aquestes dues presentacions que us han portat, en Jason Aldean i el seu àlbum Nine, i Ocean de Lady Antebellum. Ho fem amb una darrera cançó, també elevada a la categoria de senzill promocional. És aquest tema anomenat Be Patient With My Love. Sigues pacient amb el meu amor. Lady Antebellum, un dels millors trios, Charles Kelly, Dave Haywood i Hilary Scott. Too much wine. Might have said something that I just can't take back. I always push till you cry. And I just don't know why. Tell me there's some way to turn around on this way to goodbye. I'm coming back to my senses. I'm coming back, I call the redemption. I'm coming back to the man that I was. See you up. Be patient with my love. Boy, I never fight fair, but I deny. Old habits on me, I just won't say. Ooh, yeah, I could use some Jesus, a little more prayer, but middle, shoot me, there. I'm coming back, back to my senses. I'm coming back, I call you different. Oh, I'm coming back to you. És temps de country amb Rafel Corbí. Uns minuts amb el nostre programa per plorar amb una cantant excepcional a qui vaig tenir el plaer de conèixer en persona, guapíssima ella, i que ens en va deixar a causa d'una malaltia de càncer a l'edat de 52 anys, el 23 de gener de 2018 a Nashville, Tennessee. Havia nascut a Dunedin, a Florida, el 13 de maig de 1965, Larry Michelle White. Larry White, coneguda d'aquesta manera, va ser la guanyadora el 1988 en The You Can Be a Star, una competició de talent a través de talents a través de Nashville Networks, i va firmar un contracte discogràfic amb RCA Records, amb els quals va produir excel·lents cançons i també molt bons àlbums, com per exemple aquell magnífic Wishes o el seu àlbum de debut, el Let Me Not, però també l'Stepping Stone. I aquest àlbum, que ja va ser el primer que va publicar per un segell independent, Skinny White Girl, i que es deia Green Eyed Soul, el 10 de maig del 2004. Avui és l'àlbum que recordarem amb la Larry White. Larry White, amb aquesta cançó Nothing But Love, va ser l'únic senzill extret d'aquest àlbum que estem recordant en el dia d'avui i que no va arribar a entrar a les llistes americanes. La recordarem una estona amb les seves cançons fins que arribem al final del nostre programa per aquesta setmana. Aquesta es deia Loved Right. You ain't ever been you ain't you had gone, stole the light from your eyes. You locked the door on love and pulled the curtain. Oh, you're giving up, and I know why. You ain't ever been loved right. Oh, you ain't ever felt it so strong. You've been thinking love's a losing fight, just another lonely night. But you got it so wrong. You l'àlbum, el de Larry White, que va ser, òbviament, i ho podeu escoltar en la música, a part del toc de country que li pot donar la seva veu, molt més en dirigir cap al soul i cap al gospel. Una marxa que va fer cap a allunyant-se una mica dels seus orígens, que estaven en la música country més pura, tot i que també havia passat per al country més comercial. Ho va fer amb el seu propi segell discogràfic, Skinny White Girl, després d'haver deixat, com hem dit, els segells més importants, treballant amb aquest tema Working on the Songs, que ella mateixa ho explicava en una entrevista que varen mantenir a Nashville, amb aquest Green Eyed Soul, quan encara estava firmant, quan encara havia firmat per Lyric Street Records, va començar a treballar amb aquestes cançons. Unes cançons en la qual, doncs, plomes com les de Gary Nicholson, Kimmy Rhodes, Chuck Cannon, Jeffrey Steele, s'hi van trobar, Billy Maddox s'hi van trobar, i que ens van portar meravelles com aquest Because I'm a Woman. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Serà fins una propera ocasió aquí, en aquest espai que sempre us acompanya. Fins la propera. Gràcies per haver estat amb nosaltres. Half the pay, twice as smart, but afraid to say, I'm just here to provide the TNA, because I'm a woman. He'll get the gig no matter how hard I bust my ass. I better shimmy if the boss man makes a pass. And if I'm in the big chair, baby, better watch out for broken glass, because I'm a woman. And if my skirt's too short, then I'm asking for it. That's how the story goes. I'm guilty if I lock it up, and I'm guilty if it shows. And I live with a fear that no man ever knows, because I'm a woman. If I'm strong, because I'm